Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katastrofa

jakby każdy dzień. Zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać. Nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostawię kiedyś dom i ruszę w dal przed siebie gdzieś, gdzie rosną psy, nie boli nic. Odnajdę dawne miejsca, odnajdę smak przyrody, jaką znam z odległych lat, tamtych lat. Zamieszkam w lesie dzikim, nad brzegiem wielkim wody, będę pływać w niej, aż przyjdzie noc. Mochatą będzie drzewo, wysokim aż po nieba skłon, z ptakami będę dzielić ją. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. Gdy znudzi mi się woda, gdy zacznie nudzić mi się las, ruszę w góry wysoko tak. Dzień swój poświęcę długim, by się nauczyć, jak bez skrzydeł móc dotykać chmur, być ponad tym. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. I przyjdzie taki czas, gdy będziesz chciał zamieszkać w domu mym pod dachem pełnym gwiazd. wszedł nagle tak. Wyszedłeś, by w szumie drzew spokojnie odpowiedzieć sobie. Włożyłam się po płaszcz, białostry silny wiatr powiedział mi, że spotka śmierć, szeptała imię twe w ten bliski dzień. Straciłam czas. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wasting time with you, so fine. Nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn off. Make me feel so natural. Make me wait for so long. Make me feel so Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

you've been customized for my